Ooh. Yeah. Ooh. Celebrar y dando a festa permanente. Dos amos, peor ainda celebrar amnesia, a deserción e a roña. A vergoña da patria que non houbo a inepta medianía. Quixeras moitas veces fuxir, non tes nado. Na terra que te prende, que te mata, e retoñar moi lonxe, lonxe, lonxe, lonxe, lonxe. E retoñar lonxe, lonxe, lonxe. E retoñar lonxe, lonxe, lonxe. Tratantes, os de furar por arriba.